اس نے سبق دایات 97 نمبر نا ددی زائنا دویما حصہ د سورت ذکر کی گی بتا دویما حصہ د سورت ذکر کی گی چھپدی کی بیان د اثبات د رسالت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غنا اعتراضات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغی جوابنا جبریلی آمین نبی اسلام توہی راڑا یہود اعتراض کو لو چدا جبریل علیہ الصلات والسلام زمون دشمن دے زکا چد پیغمبر توئی راور دا او بیا زمون پا مشرانو کلی الٹکڑی او کلو والت عذابن ورکڑی نو زمون مشران خراب کڑی او تباہ کڑی دی نو اعتراض جبریل علیہ الصلات والسلام کئی اول اعتراض ددی و جنو چدے شر باندھ راضی پخیر ناراضی زمین مرگروتا عذاب نے ورکڑی دی نداغی جواب نہ کئی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ دا جبریل اے نبی ستا پزر و ہیرا وردہ دویم جواب چھ دا جبریل صرف دا کتاب نا مصدق لما بین یدی دا دین اوڑان دی کتاب نے مراوری دی دویم جواب وہدن دا کتاب د ہدایت دے دا اللہ را لے گلے یا زما استاد دا زان ننے دے جو کرے سلورم جواب و بشرا للمومنین دا قرآن زیر دے مومنان ہوتا او پنزم جواب من کانا ادو للہ و ملائکتی و جبریل و میکالا فإن اللہ ادو للکافرین سوچ اللہ و ملائکو او پیغمبرانو سر دشمنی ساتھی دا سرے کافر دے او ددوا کافر دشمن اللہ دے اس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بانی اعتراض یا پنورو پیغمبرانو اعتراضنا دا ہر وقت کی دا قانون را روانو علامہ زرکشی برہان کے ذکر کئی چھ پیغمبر نو معاف کرے نو تابم نو معاف کئی ما نجلا رسول مانن ما نجلا رسول مان من لسانن ورائی فکیفا انا اللہ رسول تنو اخلاص سے د جبی داغی دبا دردنا نو فکیفا انا زبت سنگ اخلاص شم خیالو کی ترجمے تھا اللہ فرمائی کلے زمانبی دی تو آیا من کا نادو اللی جبریلا ہرا سوچو دشمن د جبریل علیہ السلام فإنہ نزلہ بس یقیناً رالی گو مونگ دی جبریل لرا علا قلب کا ساتھ زرا بإذن اللہ فحکم دا اللہ مصدق لما تصدیق کون کرے دا جبریل دا غصا بھئی نیا دئی چوڑان دی دی جبریل نو یو جواب داو چدا جبریل دا اللہ فحکم راغلے ہو قرآنی ماتا را کرے ہو دا اعتراض با پتام کئی چت د چا شاگردی وی بد فتح اللہ استاد وی وی اغا شریع و فسادی منگی نمنو ورطوائے مات ازما استاد قرآن خودے شرع و فسادی ندے خودرے نزلو علا قلبی کا تابم دا جوابی خواہ ماتا زما استاد قرآن خود لے شرح نہ دے خود لے بیا مصدق لما بین یدی ویم جواب مصدق لما بین یدی تصدیق کون کرے دار سوچ اڑان دے دی ندی زما استاد ماتا صرف قرآن نہ دے ویلے بلکہ نور کتاب نے مرات ویلی دی آ کتاب استادی ستا کتب خانہ کی مشتے سب اور سوئے ما تو استاد زما کتاب قرآن خود رے نسرد دی جستا کتب خانے کی کم کتاب دے غیب ویلے دے حوالی دا غیلم پیش کر دی خود نقل کتاب منی و قرآن منی دیم جواب وہدن ہدایت دے دا جبریل نچے پتائے تراز کئی نتبوے زما استاد دا ہدایت کتاب راگستے خلقتا دا ہدایت کتاب بیانے ولی ورسر دشمنی ساتے سلورم جواب و بشرا للمؤمنین او زیر دے مومنانو تا دا زیری والا کتاب راغست دے خلق تا دے دعوت ور کئی نو زیر دے مومنانو تا ولی دا زیری نخلق منی کی او پنزم جواب من کانا دواللہ حر غسو کیو دشمن دا اللہ و ملائکتی او دا ملائکو دا اللہ ورسلی و جبریلا و میکال او دا پیغمبرانو او دا جبریل علیہ السلام او دا میکائیل علیہ السلام دا جبریل و میکائیل دشمن دے دا ملائکو دا پیغمبرانو اللہ دشمن دے نو دا سرے کافر شو او دا سی کافر سر اللہ مینن ساتی اخیری کم دے تو رسولو تینزم جواب کی فَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ دشمن دے دے کافرانو سو جواب وصول تا تو یہ رپن پیرے تو وای آو تے تراس کے مزدہ پینز جواب کم ذکران تپن پیرے ہوئے تک سے بول اعتراض کی پستاز جکے پینز جواب تو پن پیرے در تب بیا ہوئی نو پن پیر کو سے دن نو یو کلو شیخ القرآن حق پرست عالم ورکی اللہ پیدا کر او دنیا تے دا اللہ کتاب کھول دے دالے بھی جوڑی کہ فلانے پنج پیرے دے دے با جماعت کے زمون بیان نہ کئی دے با نراجی وای اللہ با مزلیل و رسوا کی سنگ جی زلیل و رسوائی ہویا اس دل تا عدو اللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی ورسلی و جبریل و میکال وردا جبریل او میکال علیہ السلام و ملائکتی ہی کی شامل ہو پکار خدا ہو چمن کا ناد اللہ و رسلی سو کیوں دشمن دا اللہ و دا پیغمبرانو و ملائکتی و دا ملائکو دا پیغمبر دا پیغمبرانو دغ پکار وہ جبریلا و میکالا دغ کو ملائکوں کی شامل ولی ذکر کو نو جواب دا دے چی جبریل او میکائلی زان تا علاحدہ ذکر ذکر کا چی دبی ظالمانو دشمنی د جبریل او د میکائل علیہ السلام سرا علامہ ماوردی ذکر کی یاد دی و جنہیں ذکر کر چھے کافر ددائی سر دشمنی واو ددائی پنم سوزیدل سکی دل اس ددین دشمن چھے پکم مسئلہ سوزی اگا مسئلہ با پتے نا اگا با کے خیر کدے سوزی نو سوزی دی جو جلتے ہیں تو جلنے دو توحید کے دشمن ندا وحدت گلی کوچوں میں دیتا ہے وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کو شاہ سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا خور کدا للکار واخلا. جو جلتے ہیں تو جلنے دو توحید کے دشمن. ندا وادت گلی کوچوں میں دیتا جا سوک سوجی سوجری لارو کسو کی اللہ دے توحید چگے ہوا. گرد استاد استاد صفت خفا کی گی تو کینو مخلا تقریر کینو مخلا خبر کینو مخلا چھ زما استاد فلاری داوی ذکا دی ملائکوں کی دے شامل ہو جبریل و میکائیل خو اللہ نم سے کواغت تو چھ دشمنی پہ سوزولو دشمنی پہ سکولو استاد استاد پنم چی سوزی گی نداغی تذکرہ کوا کم ملا چی خفا کی گی داغ پمخ کی دخپل استاد دیر چی پتنے کوا ما تا چاوی چھ تو دا شیخ القرآن شیخ القرآن کے نمولیان خو نورم دی مائے بے شک شتا خمون قرآن و ایمان دا شیخ القرآن نزدک نو دا چو استاد بمونگ سنگ ایر کو مرگریا چھ مونگ تے قرآن خولی مونگ تے ایمان خولی ذکر زمون ایمان داو چھ زورو تم نو زمون سکول تلار پا مقبرہ وا مقبرہ کیو خزو چھ غرون وشتے وا نو زب داغی کبر تو ادری دم ما ببی ماسی تا تب شال رالم پا کبر باچو ما کزر پا امتحان کے پاس کن خی نمبر میوارستی نو تا تب شال رالم پا کبر باچو منگ چوارو نو تو دری کی حضر جی بادا گریشا بابا ورتوئی پا گریشا بابا تو دروال زما درس ہوئی چی باران بنو نو پا گریشا بابا بے دانی اوڑی واچو لی پیسی او ببے پیوارو لی او ببے پا سر ارو لی ورطا کوزا بے زان سر اوڑا یا آل تی او ملاو دا دیوبند نفارغو دا گریشا بابا تا مخامق دا غا دیوبندی ملا دا کور نبے کوزر آواغستا او دا گریشا بابا پا سر بے او بوا چولی دیوبندی ملا دا دی من نور کری و زما شیخ دا دی منو کا نمان با شیخ خیر شی شیخم دا دیوبند نفارغو شیخ القرآن او دا مولیانم فارغو دا دیوبن نا دا شیخ شاگردانو کو پا مسئلہ دا توحید کی غلی پاتے شلو وے نکرن نو زبا شیخ القرآن او دا دا صفت سنگا نکو ما کتا پی خفا کی گی سوزی یو تیرن لس تیرو سوز شراسن مولانا سے پرون آتا سلی مستادی خبر گو ویوی یرا شراسن مولانا سے فخر سرے کو بیار بار بیوی شیخ القرآن ہوئی شیخ القرآن ہوئی نو ظالم تا چوے بزرگان داسی ہوئی بزرگان مشران مداسی ہوئی تو چی خپل بزرگان یادے پا خبرو کی بزرگوں نے فرمایا یا بزرگانوں نے کہا یا بزرگانو داسی ویلی چی داسی داسی کوئی نو ظالم را خپل بزرگ مشران نو مخلی چی اگر داسی خدمت دا دیم ندکڑے سنگا چی دم استادانو کرے اس مونگ دادا ویس روائی دا شرک ناو دا قبر پرستے و پیر پرستے نا شیخ القرآن بچ تو تد آغنو مقلو زیر دا استاز نم ناقلم جب بار بار اقلم کتو پی خفا کی گی خفا شا پروانش خوچ رب ران خفا نش کل کل نبی علیہ السلام بدا سی کل دشمن خفا کولو دفا اعترام دشمن خفا شای کنا یوزل دا اللہ دا نبی شاعر ہو تو شاعر عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نمخ کی روان دے و اشعار ہوئی اشعار ہوئی عمر فاروق ورتوئی عمر فاروق ورتوئی و بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رواحا تد نبی نمخ کی روانی و اشعار رستو شادا خود نبی بید و بیدا نبی علیہ السلام ورتوئی خلی یا عمر او عمر پریگی دا مرگر ماندی مخ کی روانی اشعار دوئی ذکا دا اشعار دا کفارو پسینہ کی دا سی گزار کئی لکا دا غشی لکا غشی کفارو بانے لگی دا اشعار پریگی دا چی کافر دا غشی توزی ہو دے اشعار ہوئی دا شان نبی علیہ السلام و سلام صحابوں تو حکم کرو چی تاسو بیت اللہ تلارشی نو پا بیت اللہ کی تو آپ کے رمل کوئی دا رمل دا طواف کی صرف پاغوو طوافنو کی وو چکرو کی چغی تو وہ چکر کے اطواف ہوئی پاغ وہ چکر کی صرف دری زلا داچرا کے بچے چیزی لمبی درو کی جان بازی پالوان پالوانی سارے بیت اللہ نے چتواف کے رمل ہوئی دیتا دا رمل ولیو زکا چی کافران راتلل اغی بوی دا محمد و دا دمر گری دیر کم دوری شیوی گورو ایتا سکی نبی علیہ السلام او خی زانورت دا چی چی سو جی کافر خواہ کافر سو زوا کافر خفکوا چی کلا ستا دا دین دشمن دے دا قرآن دشمن دے دا استاد نو خفے کا خفے کا خواہ دا تا تے اسلام غیرت خی داونگی داونگی گرو سلیمان علیہ السلام نے ششو محل جوڑ کو د ششو محل جوڑ کو نو دا سے مقصد دا پارا چی بلکیس رات سے دا ششو محل جوڑ کر علماء لکلو دی دا پارا چی دا کافرا اس وزی سما خوی زما پات شہید دا تو خدا سے بات شہید ہے چی ششو محل جوڑ کر قرآن ہوئی کافر اس وزا وخا چی کافر اس وزی خدا شان کافر دلتا کسے کہی اللہ سکی چنو منہ دا جبریل و میکائیل اخلی سکی سوزی سوزی خا دا ازدہ کاسی نا قرآن تاسی ناستی او تو ما قرآن ہوئی دیر خب قرآن ہوئی استاجی خا پر استاجی قرآن خوئی خطا گر بیداری چی دا مبتدین و مشرکین و مقابلہ بدی طریقے سے رکھے گو رکھا کہ صرف قرآن ترجمہ میں رکھے مقابلہ میں ہم چلی دا گر قرآن تعلیم خلو چی ملائکتی کی جبریل او میکائیل شامل ہو دا غیر میں مزان تا ولی واغستو ذکر چی پدین و مغستو کافر سکی دل سوزی دل ریتی دل نتیم سوزو ریتی کا اللہ فرمائی من کان عدو اللہ بعض شاگردان انو اگئی درپو کی اگئی نکل آخری علمو کی دانو اچھرا استاز مدادی دام استاز من کا قرآن در تچل خیخا من کان عدو اللہ ارا سوچوی دشمن دا اللہ او دا ملائکو دا اللہ و رسولی او دا پیغمبرانو و جبریل او دا جبریل علیہ السلام او دا میکائیل علیہ السلام فین اللہ بس یکنن اللہ دول للکافرین دشمن دے دا کافرانو یورز عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تورات لے عالمو باغ کی ناستے میوی شکولی یاد میو خصمانے کولا مدینہ کی مدینہ کی لوی لوی بابو ندی شاگردو گاڑے کرو سلیم اللہ دی خساتی اللہ دی بچی مور پلار پہ خوشحالے کی ہونا قرین دی آگا گردولو مدینہ کی جی دی باغونو تو گوئی لوی لوی باغونو دغشان مدینہ کی باغو عبداللہ بن السلام میوی شکولی یا میو خشمانے کولا وائی وریدل چاور تو ہوئی چی دا مکی آگا محمد علیہ السلام راغلے دے مدینہ تے ہجرت کرے نو دو میوی باغ کی شکولی سو میوی زان سر راو آگستی او کجوری راری پدی رادر آگے حق پرست چلے دے تورا تعلیمو شدد دی محمد نا تپوس کم کدا تپوسو نا دی محمد ما ترشتیا راکرل نو زبب ایمان رارم زکر تورات کی دے نبی علیہ السلام سی پتنو چی دا با دیدی سی پتنو والی نو تپوسو نا تکو ما کدا تورات مطابق اگا سی پتنو ورکی پورو نو ایمان با پرارم نو چکل آگے نبی علیہ السلام خسا نو نبی علیہ السلام نے تپوس کی چی دا راتو آیا چی دا قیامت اولنی نخبسی نبی علیہ السلام وطوی دا مکین باورو چچی حجاز ویبل دا راتو آیا چی دا جنتیانو اولنی خوراک بسی نبی علیہ السلام ورته وی د مې د چینی چربی وای. ادي میانو کې داسې میان شتا چې هغه چربی والی او زه چې لاړ شم زما میان خوښ نو په جیل نه چې راغلی نو میان مې ډېر خوښ وي. شاګردان اکثر رامړي اونی سراړي نو هغه یا دعوت کی رتی کی نو لاړ شو. دی کې یو میه دی چې هغې ته مونږ میه سلیمانی وي سلیمانی نو هغې چربی ډېره نو میان په جنت کې اولنی خوراک د جنتیانو بعد مئی د سینې چربی وي. نو بیا بل تپوس کوي چې دا راته وایه حضرت چې دا بچې کله د مور غونتی کله د پلار غونتی دا څه وجه ده؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې دا کله د پلار حیثیت غالب او کله د مور حیثیت غالب شي. نو وی کله الک پیدا شي نو کله جنۍ دا ولی. نو وی کله د مور حالت غائب شي جنۍ پیدا شي, کله د پلار حالت غائب شي جنۍ پیدا شي. نبی علیہ الصلات والسلام نبیا تپوس کی چې د پیغمبر نه خراته وخیا. نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی بیا ورته وی چې یعقوب علیہ السلام راته وایا په ځان څه بند کړي. نبی علیہ السلام ورته وی دو وخا چې د وجد ارکن نساء بیماری نه او یو مرګري راته خبر وکړه سلیم سے وی دار کن نساء بیماری د پاره عربي بیزی وخا چې اویا شیغی نه شوروا وباسي او هغه تار پنار په پیاله کې چې هر کو نساء بیماری ورته ختمي. ما عربو نه بچې لای بیا راو بیمار اره ته نور کو عربي چې لای عربي. ها بیا ورته پوس کې تي چې رات څه شي دي رات خدای اتل راغل او نازل شو. پورا پورا جوابونه چې عبدالله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ منتن نو ایمان راړ. نبی علیہ السلام ورته وی مرګریه تا ایمان راړ دلته اړخ کدی کوټه چې کینا زه ستا قوم راغواړم یو ستا کشران دي تی مشری بس هغه یې ستا متعلق تپوس کوم ګوره که څور کې مسلمانان شول. یهود راغون کلتول ورته وی دار آتو وای چې عبداللہ بن سلام په تاسو کې سرنګ سره دی. ناغی وی خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا دا په مونږ کې بهتر او د مور او پلار په مونږ کې بهتر پدا منی وی آو وی کاغی ایمان راڑی نو بیا به ایمان راڑی یانا کلم نشی کی دے چاگئی ایمان راڑی او دوں مشر او چاگئی ایمان راڑی نمون براڑو مشر کی مراواو رے دو کشران براو مشران راو رے دو کشران زدیانی داد یہود سی پت دی زمونگی تیادو شو تکریو ماور کے کشرانو لیلی دن مالکا اتحاد کو زموشو تقریر لا حضرت راغلو فلانے فلانے ورکنو ہم لو چاہ رہا تو دادی یہود منتظر جی مشر کے راجی ہوں کے شران نراجی ہم نے دادی یہود اسی پت راغلے پدی ملیانو کی پھر وہ بالکل راہ نبی علیہ السلام وی عبداللہ بن سلام روزہ دیتا کلمہ ہوا عبداللہ بن اسلام روتو وی او قوما زدا کریم عوام چا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبد و رسول دا واچی کله یہودو دا عبداللہ بن اسلام نخلی نوا اوریدا نو فورن وی شرنا و ابن شرنا ون تقسو وی دا عبداللہ بن اسلام شریرو شریر دے او دد پلار نکنا شریانو او دا تنقیسی کو روان شل پدی کی لارے گرچ نبی نبوت کارم شی لیکن بیا مغ یہودا اگر عزت کئی کچری دین او اسلام ورتخ کارم شی خدا یہودی ملا پزد راغلے دے منینا دے منینا دا قرآن کو میاش کی دے بلبل سے شروع کی بلبل پر لاشی دا یہودی ملا یہودی صفت. اللہ فرمائی کھلے جما نبی بھی تو آیا من کیا نادو جبریلا ہرا سوچو دشمن جبریل علیہ السلام فینو نزلہ بس یقین رالی گمنگا دی جبریل لارا فینو نزلہ بس یقین رالی گو منگ دی جبریل لارا نزلہ اصل نزلہ دا علت تے او مقام دا علت کی جزا لازم دا. اصل عبارت داؤ من کا نادو علی جبریلا فلا وجیل دعوتی فإنہ نزلہ علی قلبک ہر سوک چی دشمنی ساتھی د جبریل صلات و سلام سرا نو وجہ د دشمنی بلن را وجہ د دشمنی کم وجہ دا نزلہ علی قلبک بإذن اللہ را لے گلے منگا قرآن پزرستا ددی قرآن دوجی نے دشمنی کئی اشارہ و دیتا چستا دوستا دشمنی آسی ندا دا قرآن دوجی ندا کستا استاد ددی نور و ملیانو گنتی کارونا شروع کرل کرتبونا شروع کرل نو بستا استاد بین دوسی و بیابداغ صفتو نے کئی یرا دیر خسنے دے کنا کچرے ددائی گنتی کارونے شروع کرل نبیا بداغم دوستان شی بلا وجہ دا دشمنی نواسی واد دینا چی قرآن سرے نلگی دا نو پا جبریل اعتراض کو تو خیال شوئی کہ نا کوئی شوئی کوئی ہوئی زان خان نا تفصیل دا دیو جی نکو چی مرگری ہوئی تفصیل نو پورے صورت بکرہ کی بس صرف تفصیل کو ذکر دی کی مسائل احکامات زیاد اس روز تو کم تفصیل کرنو پر کال کے بھی ادا نہ ختمی جی دریدو یہ سلو سلو گھنٹے درد کئی طرح کماجی گیا پورے لگیا ہے خدا بھی پر کال کے نہ ختمی جی نو بس ادائی طریقے سرے کہو چتاو سبق ذکر قلے زمان نبی دیتو آیا من کا نادو علی جبریلا حرا سوچو دشمن دا جبریل علیہ السلام فینو نزلو بچیکن اندا جبریل رالی گدلا علا قلب کا استا پزرا بسم اللہ پوکم دالا مصدق لما تصدیق ان کے داسا بین یدی چوڑان دی دی نبی دی قرآن نا و ہدن ہدایت دے دا جبریل و بشرا للمومنین او جر دے مومنانو تا من کا نادو اللہ ہرا سوچو دشمن دالا و ملائکتی او دا ملائکو دالا و رسولی او دا پیغمبرانو و جبریلا و میکال دا جبریل علیہ السلام او دا میکائیل علیہ السلام نفین اللہ دول للکافرین بس یکنن اللہ دے دشمن دا کافرانو ولقد انزلنا الیک آیات بینات اس دی چکل دشمنی ساتلا نو داغی لگو ذاتو کا جسو جن دشمنی وا ماتاو تسوئی دشمنی ہے سو جنا ہوئے خالی صرف سو جنا جے نازل دشمنی دیو دے سو جنا قرآن دو جنا نولا قدن زلنا ایلے کا آیات بینات او تاکی ترا رانی گلی منگا تا تایاتنا واضحا وما یکفر بها او انکار نکی پدی آیاتنو الا الفاسقون مگر فاسقان خسم نظر واچو دے جانگیری پا مولیانو واضح قرآن کی کل بیان کی مجھے تاثر دشمنی ساتھی ولقد انزلنا الیک آیات بینات او تاکی ترا رالی گلی منتا تا یا تو نوازا داباد شاگردان پوئی گی نا دیوی خیر کنے جی خیر منچی لگے گو قرآن طول دا سے لگی کنا چھ سرے حیران شدی خلقوں پر دا کم سے دشمنی کئی وما یکفر بها الا الفاسقون او انکار نہ کئی بها دی آیاتنا الا الفاسقون مگر فاسقان او زجر ورکی خواہ اللہ فرمائی او کلما عہدو اے کلا چی وعدو کی دوی عہدن یو وعدا نبذہو فریق منہم نو غرزی اگی وعدی لرا یو دل دبینا جماعت کی ماسر وعدو کا دوست محمد جی سے کلا غواش نو جماعت کی کنا سو وعدیو کرا سر طول سیاسیانو نو بے پا میدان کی زیواج پر خودنیو بل سیاسی نو اگر بل سیاسی نو یر جسو کو نو میں خود پیدا نو شاگردان راتا ہو یواج پر خودنی تا پا میدان کی خلق راغلے پولیس راغلے ڈیس پی ایس پی نو بے بل لار اختیار یر جی اگر یو خیر دے دا بس سختی شیو کرونے وی و مکہ وی بس مائچے نکہ وی نمیت کوئی کرا وی مون بخیر مشر کلار شو جیستا تو پزائے اگر تو امینتو کچھ دائی منع کئی میں مشر تا مزئی زخفلہ منع کئی گا تاسوی نکوئی رونے نکئی نو تو سوکم اگر کار خوبا نکو گوائی گوائی چس مدائی سس دار آگر یو رفت دل تو جماعت کی ناسم دغا سرات ہوئی اوا کلما آہدو اے کلچ وادو کی بھی آہدن یو وادا نبذو فریق منهم نغرز یو دل آددینا اگا وعدا مات بل اکثرهم لا یومنون بلکہ اکثر دینا پوئی گنا گر اللہوی او مومنانو مومنانو گر دا یہود ددائی پوادو اعتبار نشتا اللہ منتا قرآن کی دا امریکنیانو دا لندنو جاپانو دا ملکون نیچو چنن یو شویدی کاس رو مسلمان ملک پاکستان وعدے کئی خدای وعدو تا اللہ و اعتبار نشت مخینا اللہ منتو ویلو خطاو قرآن ویلو ندے او نا قرآن ہو ری تدا ممبری او چرمینی او دا وزیری او دا گورنری ننی اوزگار نا قرآن تا خود نکی دی چی تو خیار شکنا که قرآن تا دی خود کی خودو تا با خیار نی اللہ و ادا یهودو چی کلم وعدہ کری دا نگا وعدہ دا ایماتا کری دا اگر وعدہ دے سے کردہ ما تکرے رکھا نبذو نبذ القاؤ شے سرعت لعجل کراہتی مفسرین وئی یو شے چی اگر دے پا تلوار دو وجی دا بد گنا لنا نو دے قرآن یا دے اگر وعدہ دے نبی سرا اگر بزر ما تکرو بے گرزو لنا جکہ دائی بدہ گرلا چھ دی نبی سر وعدہ کو نو دی وعدہ کولو کی غزمون خیر نشت زر بے غردولا دو وجی دا کراہتا و دو وجی دا بد گرلنا اللہ فرمائی نبزو فریقو منہم اغرزو دی اگی وعدی لرا اغرزو اگی لرا فریقو منہم یو دلی دینا ددین یو دلی اغا وعدہ باو غرزولا یا اغا وعدہ دا کتاب ما آیات بینات کچھ کلب آیات بینات دیتا بیان شو نبزو نو با غرزو دی اغا کتاب و آیات لرا فریقم منهم یو دلی ددینا اغا آیاتو نبیو غرزولا لکا اللہ میں قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کئی نبذو نبذ یو حدیث کی مرادی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جسا اولی دا فنبذو نزل و غرزولا تصویر اولی دو بی غرزو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی نبذو کتاب کمی ورائی ظہورہم عجیبی ویلی دی دسرو پوبود لکلو قابل نبذو کتاب کمی ورائی ظہورہم وتمسکو بالذخائر الحزیانی اے اللہ تا کتاب دی خلقو دشانا غرزو لدی وتمسکو بالذخائر الحزیانی او پا غلطو کسو کہانو اخپلی منگل خفی کردی غلط کسی او کا نہیں سی وی بزرگانو دا سی ویلی دی فل علم قال اللہ وقال رسول وقال الصحابہ هم اول الارفانی علم فلاوی لو دا اللہ پیغمبر ویلے کوم خبرہ بس آغا علم دے آغا علم دے وقال صحابتو او کم خبر چی صحابو ایلی دا آغا علم دے وولو الارفانی دا خاوندان دا ارفانو دا خاوندان دا کی جنگلو چلا سویلی آغا واخلا پیغمبر سویلی آغا واخلا صحابو سویلی آغا واخلا نو کسو کانو پس مزا دے کسی کانی آواغ سو ہاں یہ سرے پلار روانو د قبر نو سورت یاسین آواز رات کلوئی ویو الگ بد پلار قبر تتلو دادیو بندیانو کی دی پور خا وی د پلار قبر تر وی سورت یاسین وی ویو زل پلار پخوب کی پلار پخوب کی لیدو چو بچے تا دماغ قبر تراجو سورت یاسین وی نو پتا انوار گمر وریگی چت پاگا انوارو کے پرشی زدی لی دے نشم ملاقات سے نشم کولی نو تدا چوکا چھ زما قبر خسرازی نو صورت یاسین مو آیا چھ زدی بور موزدی وینم چھ ملاقات کی گی وائی پس دفر کبھر دا دی دیو بند دا ذکر اور تا حیات حیات کئی دا حیات حیات اور تا ذکر کئی چھ حیات الانبیاء و حیات الاموات دای دا شرک لاری بریلیانو تا کلاوئی دا غبرت بری لیان دکھا نبذو کتاب کمی ورائی ظہورہم وتمسکو بالذخائر الحجانی فالعلم قال اللہ وقال رسول وقال صحابتهم هم اولو الارفانی دا اللہ کتاب رستو غرزولے اوپر کسو کانی منگولی لگولی دا اللہ زان دا دولو سکالو دو ببیڑے ریختی قرآن وی وین نشان نغرکم فلا طریق لہم خزی غر کم سو کی خلاص ہو لینی شی قرآن خدا ہوئی او تو ایدر دو دو سکار دو با بیرئی ریخی او تو قرآن تا نوی نات سن دیوئی شمچ تمریز بابا پا ملتان کی سونی زی نورخ کتا کرے غوخی ری تولو دا پارا لات کی غوخ اونی والا غیر ریتا کا اشا شمچ تمریز بابا دا اس پنیو چی نریتی دا غوخ ریتی دا وغا نریتی دا اللہ قرآن کی ہوئی نور پومئی و شمس اول قمر دائی بین نور پومئی ہمیشہ روان دی زما پا حکم زما دا حکم نا بغیر اگر نا روانی گی اتوے شمس تمریز بابا پا حکم امراق کتا شو اس ملتان کی جنور خطر ہوئی دا شمس تمریز بابا کتا کرے و دائی کفر نین نور بسیخا نبزو کتاب کمی ورائی زوریم و تمسکو بزخائر الحزیان فغلطو کسو کانی منگولی قوی کری دی او قرآن اترے خودے دا شیخ بجمعات کی ادری گی تو دیوم سو ہوتی بوتی وہی نو دا شیخانو ہوتی بوتی موری دلی دی دا بیوجی نظر دی شیخانو تو ہم تل قرآن تو عمرہ دی صرف شیخ شیخی ندا چی مزونہ کے تاجدی کے لگ دی تو وخور کے کنا چی دی غلطو کسو کانو نمنا شی دی فلانے خوب نکی دا اگا خوب صرف دارے چی ناس کی تکریو تا نجوتا بہوئی پیدے دا صحابوں نے بہتر ہوں دا کمی کسی کا نہیں ہوں فلانی زائی کی وی مہر ہوا تو قسان پی کی ناصر ہو سنگا پورش ہو علاکہ صحابوں تا ولی نراتل چگئی پسیر خفل سنا چولا و دشمن پسی پوری کی تاو دا صحابوں نے لئی ہوئی چی پا مہمو تشکیلو چا دا کسی کا نہیں تم دا نوائی زر تعدیسو کی قوم صحابہ تاریخ ابن زیاد نور صحابہ اگر ابو بکر صدیق کی مانی نو زکات تسلی گلو پس سمندر ور پوری شو او سمندر رب تا دے کر اگر سمائے نہ رب دا دزان نہ سو تو بوتی ہوئی پا دیوان جو تو بوتو کامیابی نشتا کامیابی دا پا قرآن و سنت منگوارو لے قرآن و سنت میں زکن دیو تو بوتو نو ببی غمش دا خو بریلیان نو نوتی پتا چکی شیعن نو نوتی دی اگر چکو میں خبر ہوں کہ تاسو دائی کارگزارے کی ہوئی تو کارگزارے کی کہ قرآن نہ خلاف وہی تو قرآن بانے پورے ہوئے پاس اور تو ہوتا ہوں قرآن بانے پورے نہیں ہوئی ذکر نہ پاسی دی ہوئی کہ ماں ہے دادا رخ کی نا پس انگر کی جماعت جوڑ شاں اوٹل جوڑ شاں روٹی ور کی اخوڑا بیا کی کیلولا کولا بستری واچولی نغوتل وانشو دشکو پڑی رو پراتو ہے صحابہ دری دری رضی جنگ عذاب کی جنگ خندق کی ہوگی دی نبی علیہ السلام ہو رجو گی دی تا ایمان مضبوط کرا گئی چگئی تا روٹی نہیں آتلا او تا تا اٹل جوڑی کی پمیرا کی وہ تو قرآن دینے دے ویلے کر تو قرآن دی ویلے دا سی بری چرتا بھی خواہ دبی وجی نہ زوائم چو قرآن تکی ستکی نہیں ہاں ستکی نہیں قرآن تکی نہیں بس دبی وجی نہ زی دشمنی اوہ کلما آہدو ایکلا زر تا قرآن ویم حدیث ویم او تو دا خپل بزرگانو خبری کی زر قرآن و حدیث مقابلہ کی اگر نشم من دی کلا چی وادوں کی دوی یو وادہ نبزونو گوزے گی وادی لرا فریقم منهم بس پیشارہ دی لوی لوی تم پیشارہ ہوئی نم من دی رستے پیشارہ سا اصل پیشارہ کا مسئل تلور اصل پیشارہ پوئی گی اوا کلما اے ہر کلا آدو چی وادوں کی دوی آدن یو وادہ نبزونو گوزے گی وادی لرا فریقم منهم یو دلا دبینا بلا چروم بلکہ اکثر دبینا لا یعلمون بھی پوئی گنا ولما جام چل چراغ لو دیتا رسول من عند اللہ پیغمبر دا اللہ دا طرف نا مصدق لما تصدیق تو ان کے ادا ہسا ما ان کی دی خسو دی قد جسو داغی تصدیق ان کو نبض فریق من الذین نغور زولو یوی دلی دا کتاب نا اوتل کتابا شور کرشور تیلم دا کتاب دا تورات کتاب اللہ سیو غرزو اگر کتاب والو کتاب اللہ کتاب دا اللہ قرآن ورازوری مرسو دخپلو شاگانو نا رسو دخپلو شاگانو نا غرزو لیو اگر غرزو لی دشان رسو سو نو تفسیری کرتا بھی ہوئی ادرجو ادرجو فی دیوادی والعریری حلوہ من ذابن والفزا ولم یعملو بیا فذالکا نبزو پر ہمو کی او پکپڑو کی انگار لیو دسرو ضربان دی او دسکنو ضربان دی لکھ لیو ولم یعملو بیا فذالکا نبزو او عملی پہ نو کرے نو دا غرزول دے کتاب دی تو قرآن پس رو ضرو لکی پس رو ضرو پس سئی دسپنو ضرو پس سئی ریحن تی چاپی رکے او دیرے کپڑی او پتاک کی دیخے او کھلے او وے نا عمل پہ نکے تو دا دا اللہ کتاب تا غرزول دے خواہ زنوائم تفسیر کرتبیو گورا پا دغا مقام کیوئی دغرن دغرن مالم و تنزیل کے امام بغری رحمہ اللہ ہوئی چی نبزو نبز کتاب نبز فریقم من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ ورا ظہورہم اگر کانوا یقرؤون التوراۃ ولا یعملون بها تورات بے تلاوت کو خو عمل میں بھی نہ کو لکد من دور قرآن صرف تلاوت کی خو عمل پہ نہ کی عمل اللہ راضی کے ترجمے سے کی کرے تو دیوئی دی عوام تو ترجمے سے وہرا چمرا عوام ترجمہ باہدا سی کوئی گی تو آئے گا فتح اللہ اس کا درس گور پزرگن زنانا اور کے ہوئی او پستون الکان نوجوانان دکانوں کی بیٹکن اجرو کی سار کئی او مکی تیرے رکی خدے کورن نوازو نے اللہ دے کتاب راضی تو ایسا ضرورت کیا عوام ہوتا نمالم التنزیل کے امام بغیر رحمہ اللہ وی کانو یقرون التوراتا ولا يعملون بها تورات یا عمل تن کو دا غرزول دا تورات او دا سفیان ابن اوینے اکول دے اگو یا ادرجو فی عریر و دیباج حلوا من زاب والفزا ولم یحلوا لالو ولم یحرم آرامو فذالک نبزو وی پر یمو کی انغاری سروسکن زروب بانیو لیکی خدا کی حلال حلال نہ گنی او داغی حرام حرام نہ گنی نو فذالک نبزو داد اللہ دی کتاب غرزول دی اے دا اللہ دی کتاب غرزول سی کہ حلال حلال نہ گنی حرام حرام نہ گنی اس سود اللہ حرام کرے دی او ته باندو نه اخلي ټیکټو نه اخلي جواری او سکه بیمه دې ځان کړې په بینک کې په مناسب پیسي کې پودي او دا ټول کارونه کې د قرآن تلاوت هم کې یو شیخ میولی د شیخ د باندو نو ټیکټو نو چې خرڅې دا دکانونه وکړه باندو نه چې به خرڅولو ټیکټو نه شیخو حفکی گئی میں تبلیغ کی وقت لگو رہے ہو خیالو نہ بیرونی مائے بزرگ چیز سے کہیں پیاسی آگلے ادھکار کی جا مر گئے نا سغمات ہوئی دے بانڈو نو ٹکٹو نو پسی آگلے نو مائے دا چیز آگ بیرونی سفر کری ہو تبلیغ کی کر دی خو قرآن نوے لے تو قرآن حرام حلال نو گئے دے بدی تنے زیشو نو ما بیا یو کس ته وی تپوس ته وکړه هغې په دوی مې کس کړی دی که نه او حافظ القرآن بلسته نه واجب الجانم جنت ته نه بوځي نو ما حدیث کې راځي چې د قرآن حلال حلال ګڼلي حرام حرار ګڼلي الوه جنت ته ځي که ستا زوی حفظ کړی علم کړی ستا ټول خاندان علم او حفظ وکړ خو قسم په الله چې سودی جنت ته رانه نه شي تلو نه دي بوتلی شي خبره پوهېږي کوئی شوئی تو کوئی نہیں شوئی تو خبر دا اللہ کتاب غرزول دیتا ہوئی چھتا پیامل انہوں کی حلال حلال انہوں گرے حرام حرام انہوں گرے دا سفیان ابن ہوئی نہ کول دے تو اس خیال ہو کئی ترجمی تا ولما جاؤم کلا چراغل او دویتا رسول من عند اللہ رسول دا اللہ دا طرف نا مصدق اللہ ماما ام تصدیق ان کے او دا سو جدی خاتو نبض فریکم من اللذینا نغرزولو یو دلی دا کساونا او تل کتابا چور کرشور تا کتاب سی غرزولو کتاب اللہ کتاب دا اللہ ورا زوری مرسو دقلو شاگانونا کان نوم لا یعلمون تبوی گنی چجی پوید اللہ رنبے اعتراض پیتیان دا جبریل داگی سو جوابو ہاں پیوز جوابو نا اس جو میں اعتراض نبی علیہ السلام کو چتمر گئے تو سلیمان علیہ السلام او آغا جادو کرو اغبا جادو کو نکلا بپتا میں اعتراض کی یہ رتخی خستا مر گئے غلط دے نام شہید اعتراض میں تخی خود افلانے مر گئے دفلانے مر گئے درسل تب افل مر گری صفائی کے جیسے بدنام یہ تھا غلطی کے بنا خبروس قرآن سوئی سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر دو محمد او اگستا مر گرو تی صفت کے مزکتا نمنو کس طرح مر گرے صحیح نہ دے تو داغی جواب چی جادو کفرو او کفر سلیمان علیہ السلام نو کرے ولیکن شیاطین کفرو یو علمون الناس سیار لیکن شیطانانو کفر کرو چی خودو بے خلقت جادو اصل واقعہ دا سوا پدی زائے باندھی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی دارن تفسیر المانیم ذکر کئی او نور مفسرین ذکر کئی فتح الباری ذکر کئی دبی مقصد لما ماتا نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کلا چ سلیمان علیہ السلام وفات شا فقام ابلیس لعن اللہ خطیبا نو شیطان لعنتی ادری دو خلق تے تقریر کولو وی یا ایو الناس ان سلیمان لم یکن نبیا فانما کان طاہرا او خلقو سلیمان پیغمبر نو دا جادوگرو خلق دا سوی ندی شیطان بدبخت یو کتاب الیکا د جاننا آئے کتاب ارالا د سلیمان علیہ السلام د تخت دلان دی خخت کم تخت چی د سلیمان نبی با پی ناس تو یا با پہاوال و تو اغا تخت هغه دلان دي خاص کر هغه کتاب متعلق دی شیطان خلق تو ہوئی چھ گورا کہ پمام یقین نی دد تک دلان دی دا جائے الٹ ہوئی دد تک چھ پاپا آوال ہوا تو لوگ جادو کرنا الٹ ہوئی دا خلق بلچائی راوا بستی اغزائی چھ الٹ ہو پائی کی کتاب ہو پا کتاب دی شیطان لکل کریو هذا ما كتب آصف بن برخیا وزیر سلیمان علیہ السلام لسلیمان تفسیر المعلم ذکر کئی فتح الباری ابن کثیر دا دریوار ذکر کئی سدا کتاب آصف بن برخیا چی وزیر دا سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کے دالی کل کر دی آصف بن برخیا هذا ما كتب آصف بن برخیا وزیر سلیمان لسلیمان علیہ السلام حلق جوکت ویلک دا خو سیدہ تا سلیمان پیغمبر وزیر آصف بن برخیا ہو کنا او دا کتاب کو اگلی کلے لے آئے آئے آئے بس خلق کتاب را پہ گئندہ خورش پا یہود دا پراپیگنڈا کولا چھ سلیمان علیہ السلام سو جادوگر داغی جواب چھ وطبو ما تتو شیاطین او تابیشو خلق داغتا چلستو با شیطانانو علا ملک سلیمان تو با شید سلیمان علیہ السلام کی وما كفر سليمان او كفر نو کرے سليمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کرو يعلمون الناس سحر شخودو بے خلق تجادو شی خلق تبے جادو خودو گورا قرآن خولا شی جادو کول او خودل دغرن پاغی عقیدہ ساتل دا کفر دے سرے کولی خودلی او دا سوک چی پدی عقیدہ ساتی صرف فلانی سرم محبت دے جادو تو کم یا فلانی کاروبار خطر کئی باندے روان دے جادو پوش یا فلانی بیمار شی او دے چاہتا لار نو مسلو آو رہی اغا کم جادوگر چی جادو کا او دا کم چی ور سرطل دے دے دا کی دا ساتی چی دا دا جادو با اثر کئی خوز کتلو کن دا پی اکی دا ساتلا دا دوارا کافر شل خوز پی طلاق دا اولاد آرامیان دی کہ سرے تلے دا سری بانے خوز طلاق شو او کو کما خز جادوگر تسلی دا صدا جادو معلوم کا دا کمی سرا فلانی سرا فلانی سرا نو دا دا جادوگر علامات دا تیسے جادوگر مولیان او پیران نو دا غصری خزا طلاق اشوا او که خزا تلی دا جدید خاون سر نکاح مات اشوا چی نکاح مات اشوا کم بچی پیدا کی جگا رامیان دی دعوا ہو رہی غور سرا شاہد العزیز رحمہ اللہ ذکر کے تفسیر عزیزی کی درشان اماد الدین ابن کثیر ذکر کئی کہ دیالس قسم جادو دے سو قسم اور دیالس سوار قسم نہ جادو کفر دے سرے پہ کافر کی گی سرے پہ سکی گی کافر کی گی علاج دا جادو چاہو کو علاج دا جادو شتا ابھی نے انکار نہیں نبی بن علیہ السلام باندھی لبیب ابن عاصم یہودی کو ڈکری ہوئی تفسیر قرطبی ذکر کئی روح المعلم نورم پج میاش تھی نبی علیہ السلام داغی دو جن بیمار ہو کٹ لپری ہو تو خدای علاج نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام وکولو چې دا دو سورتونه اوایا ځان ته دم کا چغه وی یو یو آیات سره به یو یو غوټه کلاوی ده دا جادو تفصیل به د ختم پورس کوم ان شاء الله. نبی علیہ السلام بدن دا جادو نه کلاو شو او جادو شتا خو کول کفر دی د جادو اثر شتا خو کول کفر دی چا کرو یهودیانو کرو تر ته مسلمانان نشي ثابت هندوان کئی شیعہ کئی یہود کئی دا جادوگری جادو کئی مسلمان شیعہ غبدان کئی نو دا یہودی مولا بھئی یو راتا دا پوری جانگیری یو مشر سریوی وی راتے وی تاویز در تلکم تکری کی بیرو جائے کے تکری دو تکری بہو گوری کٹوئی چی مات چی دخاو ری کٹوئی دو تکری چی مات بہو گوری نو اگر دوارو تکرو پا مست چی باغا بند کی او بیا باتی تور تار چاکی رکی او اگر تور تار سرد آگا تکرو با پزور کبر کی خاک کی نو کار بدوشی دشمن با دی خراب شی وی جی دا با سمر مدی وی دا با دری سلویق ترزو کی دغا سکی گی دی سلویق رزی تیری شوی نو کارو نشو ناغا بابا ور پسیر آگے ور تاوی را کسی ما غش پک سو روپای چی در رستی زما کار کولی نشو وی دی شرم لوکیا دا لوگی دی تاوی جنو پا دی ملکی خیال دا لوگی دی تاوی جنو کئی دا ملاو دا سی ملاو پا سی مزنکی جی گوری خواه دا سی ملاو چا چی پا دی سی جنو کی دو ساتلا کفر تاوری نکای ماتی جی خواه تو خیال تو خپل نکاگانو باندیم خپل مزنو باندیم الغرض جادو کفر دی پچادو عقیدہ ساتل کفر دی جادو کول کفر دی. نبی علیہ السلام وی من آتا کائنان من آتا کائنان فصدقوا او امراتن فی دبریا فقد کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچی کائنو ترمیتی تراغی او پا کائنو ترمیتی اکیدو ساتلا او درشان بی بی تا درستن راتلی جائزو گنا نو فقد کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کافر شو پا کتاب کم چې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی او یو روایت کې صرف دارا جی من اتا کائنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم سوچ کائن تر آگے جادوگر تر آگے فالگر تر آگے او پاگے چې دو ساتلا تو دیکھا تر شو پا کتاب کم چې په نبی علیہ السلام نازل شوی په نبی کم کتاب نازل شوی قرآن دے پا قرآن کافر شو دا اللہ نبی اوت پہ کافر ہوئی خرد نوائن زما والا خلا دا نو پا کفر بے احکامات الہی رم مرتب کی گی کنا کافر نہیں کہا دا مسلمان سرکی بلکہ ماتی گی پا کفر سا سچی ماتا شو بچی پیدا کی گی نو سشول خزا کافر اشوا سلے کافر شا اگر سلے اگر خزا چا پا جادو گرا کی دا ساتلا و جادو کا او نکاح د دوارو ماتشوا د خجو خاون که د خاون کی دیوا نکاح د خجو سره ماتشوا او که د خجو کی دیوا د جادو نو د خاون سره نکاح ماتشوا کم بچی چی پیدا کی جا ارامیان دی سمر لی ظلم سوگ داما تلکی یو زائی مکول خلق توبیخ کی مردان طرف تا و تبو ما تتلو شیاطین او تابیشو خلق دا غصت چلستو بشیر تانانو علا ملک سلیمان پا باچائی دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو او کفر نوکر سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کراو یو علیمون الناس سیار چی خودو بے خلق تجادو گردار دا سلیمان علیہ السلام اگر صفائی وا چې الله خپل نبی ته وکړه او نبی انسانیت ته دعوت صفای وکړه. سلیمان علیہ السلام نے کیا مر گئے د نبی علیہ السلام مر گئے کچھ کل پاگا الزام الگی دو چدا جادوگر دے نبی د خپل مرگری صفائیو کا تب ہم د خپل مرگری صفائی کے او نبی علیہ السلام د خپل مرگری پر صفائی دیر خوشحالے دو. یو روایت کی داعشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضی چورت نبی علیہ السلام کو اتر آ گئے مغ پڑکی دو خوشحالم دیر خوشحالم ما تپوسو کو اے دا اللہ نبی علم ترانا مجززن مرالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل راگے ما تپوسو کو نبی علیہ السلام وی اے تو گورنا چلا کیا فشنات تیری دالا اسامہ ابن زید او اسامہ ابن زید باندی نزید ابن اسامہ دخل پلار سرا پکچ پروتو خل خدا کا متعلق ویلو ددی نے اڑان دی سدا اسامہ ابن زید دبل نہ پیدا دے دپلار نہ دے پیدا بل نسبت ورت کولو نہ کیا فشنا دارب مشہور تیری دا اگچ دی پلار سے کر کے پروت تیرے وی قتل لوی وی فقالا هل اقدام بازا من بعض الاقدام بازو عام باز دا قدمونا بازی دا بازو سر دی دا دا پلارو جی قدمونا دی او شان دا کیا فچنا سو خبر خلقو من لیا گا وقت نبی علیہ السلام را گے او دا اقتل مرگری پا خوشا پا غا سپائی دیر خوشا رشا مرکل مکی پڑا پڑا چی دو او خوشا لو دا اقتل مرگری پا سپائی خوشا رشا خا خفکی گا ما چھے تو مرگری صفتوں نے خلق کئی ہوتا تندے بروٹ نہیں ہو لئی باز دا جی چھے تو مرگری صفت سوکو کی لیکن مثال سادہ استاد یہ رب بتا اللہ استاد آتے صفت سوکو کی تدا بازی بغزیمی پر مولیان کرے تندے ترو کی چھے والی صفت کے ود مرگری بھائی ہو دے بدا مرگری پر صفت کا بکی گی صفت دا مرگری بانے خوشحال شو نبی علیہ السلام کا خوشحال شو چستا پا مرگری تو مت لگی دا دعوت سے پائیو شو نو خوشحال شو نبی علیہ السلام کا اللہ اللہ خوشحال کی او مرگری دا تو مت نو بچتا تھا تک حدیث کرا دی اتقو موازیہ موازیہ تو ہم جان بچ گئی داغت تو مت دسائی نہ لیکن ازل محمود الحسن رحم اللہ داد رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ شاگرد ہوں گنگو جو رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کے لو دیواری جمیش بیتا دخل استاد تتلو پیادا داغت کورتا یورز وا چھ محمود الحسن رحمہ اللہ لاو کلے چھ دے خپل استاز اولی دو تو دے پزائے پر خود اکور تا تلا دے دیر پہ انتظار ورہو تا کولا ورہو نواتو ورتے ہوئی لار سا بس صرف دمرے ورتے واپس لار سا اکو عجیب شاگردان ہوتے نا من کے شاگر تو دیوی نیا جلوی نیا بل جائے نراشی دلتا او تو زدار نی یا ضروری کاری او طاقتو اے تولار شی جی سوار آشی لیتا اندے برو دیو رہے استاد کیا ذرا سمبت بانے خبری میں کہیں نو استاد ویا اچھے خبرو تو اس گیار دے پالا یکینو کا بازی مرگرو تو ہم چیو افتا تا سراشی خدمتو کہیں تو بھی نیچے جو اس گیار موکر گزگار کیا چڑھتے ہی دو مشمل در سم دشپی نی حابل از یوزائی تداو تو بگائی او فیصلہ اگین نا وقت راگو نو سوک فیصلو تا ملی گیا سوک یو ستا و سوک بل ستا دخل کو غمونو پا مخابس کی الگرد گزگار کیا چڑھتے ہی پھر گنگوی رحمت اللہ لے اور توی واپس لارشا اگر واپس لارو پبلا آپ تا چرا گئے نگا اور توی چې تاسو ما واپس لیږلئ تاسو کو مان تپوس نه کو ویجی بس تاسو امر نو ورته ویم زګه می واپس لیږي چې په دنګو کې اورس کېدو ټول شپه به اورسو خلک اوس راغلي نو تم په دغه شپه زما ملاقات راغلی اوس ترا خو ته به ساری کلي زما د ځای نه په نور کله روټین باندې نو ته به خلکو په لاره لیدي خلکو به داوی چې رشید احمد گنگوی دا حسین احمد مدنی عمر اوس ته راغلی ګوره دومره لوی شخصیت راغلی نو دا اوس به چرته عام کاری نو ما ته پش پش پکې ځکه ولیږلی او درته میوې لاړ شه ګوره د داسې تومتونو د مې پل نه به ځان ساتقه دا ارسونو کې دیوبندیانې چار سده کې ارس کېږي دا دیوبندیان ورته غونډېږي هلته تقریرونه کوي تو لعنت دی په داسې دیوبندیانو چې ارسونو کې سی اخلي په چار سده کې ارس کېږي دی ورکی وي عجیب په فلاني ځای کې ارس کېږي دی ورکی وي تومت ځای نه ځان بچ کخه نبی علیہ السلام یو ځل خپلې بیبي سره روان دي دو صحابه یو ځای کې ولادي شپه ده نبی علیہ السلام چې هغه دو کسانو باندې تیر شو نو بیبي لاړه مخکې آ کسانو ته وایي صحابه ته راشئ آواز ورته آئی چې راغلل نو ورته ووي چې دا ما سره روانه وه دا زما بیبي عائشه بیبي وه دا اللہ رسول دا دے سنگا ہوئی وی تاسو ولار ہوئی اسن پا مامو غلط گمان راغلو دا اللہ رسول ستا متعلق او غلط گمان راغلو خوی دا میں صفائی دکھو شیخ القرآن بانی دا اللہ رحمت رو لگی میجر سے بجی رکھا لولا اولو کو نا اسم جیرے نشتا اللہ دیور کی دا سنت ہوتا نا ترته چې بشیر تلو یو ځای ته او داسې به ورسره و نو علما خو اکثر په یو بل بدځنی او د علماو کې دا بدځنی ډېره ده بس بدځنی او بدګماني بدځنی او بدګماني نو ځغلول پکار نو شیخ القرآن به وي چې لا بړ یو ځای ته نو اول به دا خبره کوله چې دا مې زوی دی یو ځل ورته یو عالم وایي چې څو ځله ته ما سره ملاو شوی وایي دا مې زوی دی دا ولې ویجي پیدا زکوام چسن ستاسو غلط خیال پا مارا نیش اتکو موازے ہوں زائی دا غطو متنو دا زائیلو نا بچکا دا الزام نا زان بچکا خا خبر اپوئی گی زان دا الزام دا زائی نا بچکا او دے پیبا پا الزامونو زائیلو کی ور روان بھی روان بھی الزامونو زائیلو کی ور روان چرتا تلے فرانی زائی حلکہ ولت لے نبی رتیانو میں پل دے ولے ورطا جی دے وہی سو کم جنو ملی کلے ہو نمو قضا جی دا نور چاہ ملی کلے ہو اگا ولی نتر دا چدا مدائن وی اصد گنتی وی او مرضی وی نو دے ودا بچی دے وہ دا بی رتیانو میں پل تم جی دے وہ ارسلو کم شاملی کی او دیو بیا در سے کہی دو دیو مردار حرام مکری بیا او اغیر او پر تو گناہ چی الغرض تلا دے الزام نزان بچ کاؤ دے الزام دے اللہ تلا تلا دا سوشی ستا مرگرہی پاگے الزام ملگی دا غیر سپائی ہوتا او هغه الزام لګون کې هغه دروغجن وي لکه دلته چې شیطان دا الزام لګولو د ځان نه کتاب لیکلو او کتاب یې چاته منسوب کړو آصف بن برخیا ته چې دا سلیمان علیه السلام ته لیکلې کله دا شوشي دې دور کې هم شیخ الاسلام الانصاری رحمه الله چې کوم ځای عبادت کولو نو د دو دشمنان د دین مخالف راغلل هغه ځای کې یو سخی خښ مرسخی او بادشاہ تلال شکایت وکړو چی جی شیخ الاسلام الانصاری دې رسی عبادت کی غنی لاش او تاسو وګورئ یالتا بادشاہ کی کسان رو لے گل نہ غزائے چولہ تو لال پسخے ہو شیخ الاسلام الانصاری اگر پویشو چدا دئی دا چکڑی دی دا چلم دئی کرے جس خبر نسخی ہے نہ خلق تو اور دشمنان ہوتا جب بادشاہ مخی وی قسم کئی چدا کار تا سننے کرے پخدائی قسم کئی بس گئی پر ایک دے دوشول او ددی اقرار کو چاو دامو کرے کل دا چی کل دا چی لکہ یہود یو خط بادشاہ تولی کا خدا د نبی علیہ السلام خط تے او پدی خط کی پدی خط کی نبی علیہ السلام منگ تلکلے چتا سنا بجزیہ ناکلی او پدی خط باندھی دستخط دی اجازت ماویہ ابن ابی سفیان او دیم دستخط تاج ابن عبادت پدی او دا خط نبی علیہ السلام منگ تپوم کان دے ہجرت بھی کرو بادشاہ علماء جمع کرل یہود و نسک سغستو کو نبی علیہ السلام خط بھی کرے گئی ثبوت پیش کئی ددو صحابہ خبر کوئی ددو صحابہ دستخط ہی دیتے علماء دو وقت کی ناصل وی خط صحیح دے دس ختم صحیح بھی خطیب بغدادی رحمہ اللہ اگر بہترین مورخ داغ دور خطیبو آگے تک خبر راگا خطیب کا تو آگے بھی داخت دروغ دے چاہ کتاب کی تاریخ کی پدیش جلد کرے خطیب بغدادی اگو یہ دا خط دروغ دے یہود بھی دا پیغمبر خط دروغ دے ودا دروغ دے ذکر دروغ دے کہ دا خط قوم کال دے حضرت نبی علیہ السلام نکلے دے تاسو آئے اوم کال دے حضرت کہ سعد ابن عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناغا ہو پاچے ہو پپندم کالو میں بیاج بندے شدہ دستخط ہوں او بل تاسو دستخط پدی کرے رہے چھ دیوانی دماویہ ابن ابی سفیان ابو سفیان دستخط تھی ناغا قوم کال لا ایمان نورا اور ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایمان راوڑے پاتم کالو نو پاتم کال ایمان راوڑے ہوتا چوئی پوم کال دستخط کرو نو دستخط خوب آرالے کو نبی علیہ السلام تا چگی ایمان راوڑے بادشاہی دا خوڑی را صحیح خبر رہے جواب ہو کئی مولیانم چپ ناز توی صحیح دا یہودو سرو نہ کرل دو کے غلط ثابت تشوا گورا اللہ رب العزت دبی دین دے حفاظت پارا داس نران پیدا کرو خطیب بغدادی چولی مورخ دے یہود ادا دوکی نے خلق خبردار کرل سو کی صرف کاسو سمسو سسل پیدا کری جدی جمعی و ماخامی زیل الواگا نے جگہ پوری خبر پوری گئی ماتا ہو تو ہوئی میں سے چیڑے یو شاگرد دکھ رہے اللہ ڈیزائن چرتنے کرے بنیر سواد میں یہ ملا سے وہی جی چال وا پخا کر جمعے پش پر جماعت تیرا لے گلا خدا دے جنت وارث تے چی ملا اوپر دے پالوا دے جنت وارث گر دی پشمو ما خامو دے ملی پر کے قیراتی ما خامے بھی دے ور روان دے یو مرگر لیا تو ہی یو طور پر چی میولی دو کہ ما بھی ادا کو دے ملی دے دے مورز دا او دے خوراک تنا سے چاہ سو دے بار ور تو دے رمی شکی پیو چی بار روو تو ہی ماورتی چی دا آرام دیو لیو پڑ ای پر چی سار کرم دیو داد دی دور ملیان دی چی پہارا میں انخطی دی او خلاف چی دا فتح اللہ دا فتح اللہ استاد دا چی و مردار خریز زکا تا دا مردار نمانی کوما دملی پکور کی دری رضی چی دن دن خوراک کول حرام و مردار لبے دیوم ناس کی خوری بے دیو زان تو ملا ہوئی او ملا کو دا مقتدیان انجن دے چی انجن پس دبی ولاری او انجن دا پاٹلی نخکتا ہو گردی گنو دبی گردی گی کنا تو چی دا ملا پا گیڑا کی احرام دا غموس قبول نشن دا مقتدیانو قبول شا او مقتدیانو مزنو مخراب کرل در تے الغرض کل دا سیوشی امام احمد بن حنبل امام اللہ کی کلا بدناموئی اگر زنادی کرا اغلل امام صاحب کی کلا وفات کی دو بیمارو نو تپوس دا بیماری تیرا اغلل نو پدی خبرا دا زنادی کو سرا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمیشہ مقابلہ کروا کہ القرآن و کلام اللہ اغیوی القرآن و مخلوق قدیم مقابلے وی ندی راغل او دا امام احمد بن حنبل دا بالغ دلان دی او خطیو لکم چی زفا آخری عمر کی دا دی خبرین رجوع کم چل قرآن و کلام اللہ دا خبر اب ماں کولا اس ندین رجوع کم چل قرآن و مخلوق کل چگا و پادشاہ شاگردان ہو کا تو یہ خط لکھلے پرو تو آگے جولس تو آخا تیرا واغس تو آگے اس لو وی زموں استاد طول عمر پدی مقابلہ کے لئے سنگا دین رجوع کئی دا دی زنادی کو تو بدنامو لگا پاری لکھلے ہو دغ شان کیوں شیخا سب صفائی کے مجددین فیروز آبادی رحم اللہ کی مصنف د قاموسو یو رسالہ لکلا امام ابو نفا متعلق بلکہ دن والی کے لیے دت منسوب باغ رسالہ کی امام ابو نفا کافر دے مجددین رحمہ اللہ بیا پاگی رد کو رسالے اولی کلا اوی چما دانے دلی کلی آج خلق ما تا منصوب کرے لیکن دیر کتابنا بعض علماء تا منصوب دی دیر کتابنا اور اس تلیفونوں کو دیر کتابوں منسوب دی دا منسوب دی لیکن اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ متعلق راضی صدب پاس 1200 کی لکھی دی تو دا لکھی اگر نہیں دی دا داغ شاگردان لکھی اور منسوب کری دی تو لگنے کیوں لکھی 1200 یو تصنیف داغت ہو گورا بیان القرآن جو جلد کی جکم تفسیر دی ماں سرشتا داغو بیشتے دیور گورا زہم طول عمر کی اغس نیچ لکھ لیا ہوں حکیمم ہوں عالمم ہوں خوچوں کی داغ شخصیت دنیا کے مسلم مشہور ہو ناغتا حل خداو لکل تول داغو نہیں دی گورے خان اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ تے منصوب کرن تاویزونو کتاب اشرف علی تانی تو منصوب کو تاویزونو کتاب دے د پیلسم د شعبان کتاب ول د پیلسم د شعبان متعلق کی خبری کری اگے ور ته منسوب کی اشرف علی تعالی پای جاہل اشرف علی تعالی رحمۃ اللہ علیہ پر دا منسوب دی دا غنو می په ذکر کړي او خلقو اگر تا شاگردانو منسوب کری یا خلقو چې دا غ شخصیت مسلمو چې خبره خلقو منی خلان کې هغه داسې کمزورې خبرې نه دي کړي. وابتغوا الیه الوسیله د لاندې سورت مائده کې بیان القرآن وګوره چې کوم د تفسیر المانی حاشیه طور کې مسائل سلوک کیوں گئے هغه څومره تیز خبرې کوي خو کله تا ته د صفائی چل نظر دي نو کتاب تا ته سوک پیش کی نو ته دا کتاب وګوره اشرف التاجی رحمۃ اللہ علیہ ذکر اور پی لسم د شعبان جائز آئی کی روزی جائز شپ عبادت جائز دا چاہیے لکول ضعیف روایت کی خلق کو یوئی نہ پخبر باندھی لوئی لوئی ملیانم پدی کراغ نے رتب صفائی کے رب الاستاذانو علماء علماء دیوبند اکابرین ہو نبی علیہ السلام ان صفائی کی خوش ہوئی کتنش ہوئی تیم لاشتے دولسنی مترسل خبر اللہ فرمائی وما کفر سلیمان او کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو کفر کراؤ یعلمون الناس شعر چقودو بے خلق تجادو وما انزل علی الملکینی ازلتا غبل اعتراض اعتراض داؤ چگرت تمون دی جادو نہ منے کے او جادو کو جائز زکا اللہ پہ فرشتے را لے گلے تب یہود نبی علیہ السلام تھے جادو جائز زکا کہ اللہ پہ ذکر ہے فرشتے را لے گلے تو تم ان سے جادو نہ منے کے خداگی جواب وما انزل علی الملکین او نو نازل کرے شوے علم دے جادو پدو فرشتوں بے بابلا چپخار دے بابل کی ہاروت و ماروت ہاروت و ماروتا ادو تو سر ناگلی میں بھی کیوں تو جی دام مختصر تو جی ہاتھ وائے تا سوچ وائی وما یعلمان من آدین او نو خود لے دی دوارو فرشتو اچا تجادو اسوائی حتی تر دی مائی نہ کیا حتی تر دی لگو ذات کا خیال ہوگی حتی تردی یقولا چویلی بادی فرشتو انما نحنو فتنتن یقیناً منگا دپارا دا عذاب راغلیو فلا تکفر پرستاس کفر مچوئی اللہ دا فرشتی ددی دپار رالی گلیوی چی خلقی دا جادو نمانی کولو دی دا پار نوی آگلی چی خلقو تے جادو کولو یو تو جی وما انزل علی الملکین او نو نازل کرشے علم دا جادو پدو فرشتو باندی مائنا کیا وما یعلمانی او نو خود لے دی دوارو فرشتو ہی چاہتا علم دا جادو بے مائنا کیا اچھو ہے شدہ جادو کے جادو کے دپارا اللہ رالے کے لیے حتی یقولا اے یبالغن فی النہی سردی چویل بے تبلیغ و دعوت بے ورکو ددی پمنا کولو باندی خلق بے تردی پمنا کولو خلق تبے ددی دعوت ورکولو خلق تبے انما نانو فتنتن یقیناً منگا دپارا دا عذاب یو کچرتا سو منکی گئی نانو عذاب برولی کو عذاب فلا تکفر بس مکافر کی گئی ددی پیز دکولو او ددی پکولو باندی فیتعلمون منوما فیتعلمون منوما منوما من ضدهما بس ذکول با خلق منهما یعنی من ضدهما د ضد دی دوارنا جادو دیو بلنا بس نور بندی پر ضد کی زیاد چلیو بل نگے جادوی ذکول فرشتو با منی کول او دی با فرشتو سر ضد کولو اگر بے سکولی ضد دو وجی نبے جادوی ذکولو یو تو جی یاد اشوا تپوس بکم بے امتحان باخ وما انزل کی مائی نافیا وما انزل علی الملکین او وما یعلمانی کی مائی نافیا نو خودل دی دوارو ہی چاہت حتی یکول بالغن آنی نہیں بالغن یبالغن فن نہیں تردی جدی بخلق تویلی او منکول بے شدا چمکوئی انما نحنو فتنتن منگ دا عذاب دا پارگر رازلیو کفر مکوئی تو فیتعلمون منہما از دکول با دی خلق منہما یعنی من ضدہما د ضد دی دوارو فرشتوں دی فرشتو سر بے عزت کولو او دیو بلنے بے جادوی زکولو آگا دور کے جادو چرچاوا تو دی بکم جادوی زکولو آگا جادو چی دقج او خاون پا مسکی بے جدائی راوستا پاری خدا جدائی راوستل او پدی کا سر کی خدل ضرر سول داد اللہ پہ حکم ما یعلمان من آن وما ام بزاری نبی من آدن اللہ بیزنی چاپ دا اللہ پہ حکم یو تو جی دو ما تو جی پدی کی دعوا چی ما ان جلے کی ما موصول آوا علل ملکین بی بابل آروت و ماروت یعنی انزلی الذی انزل علی الملکین حق جادو چپ فرشتی اللہ را لگلی بی پاگی حق جادو چپ فرشتو تا ملاوشیو یا فرشتی اللہ را لگلی بی نو داغی حقیقت واو رہی چھو وما یعلمانی مائنا کیا دلتوس ما انزلہ کی مائن موصولہ واو دلتوس وما یعلمانی کی مائنا کیا نو خودو دی دوارو فرشتو حچا تا حتی یقولا تردی چوی بے خلقتا انما نان فتنتن یقیناً منگا دا پارا دے امتحان یو چمائی موصولشی دی فرشتو با خلقتا جادو خودونا اللہ را لگلوی دا دی خبری دا اصلاح دا پارا چدائی چاہتا خودونا خو خلق تیوی چمون دے امتحان دا پاریو دا جادو دے دا موکو کفر تا بلارشی و جہنم تا تلاشی او کدینا مزان بچک تو جنت تا بلارشی اللہ برزا کی دا خبری بے خلق تا کولی لیکن دا دی مثال در کن اس دادوارا خبری ہو کی او خلق تیوی گورا دیو کی گورا کفر و جہنم دے از دا کولو کی او د دینه پزان بچکولو کس رے جنت اس ورتبیوی گور دا مونگ امتحانن اللہ را لگلو استاس امتحان باقلو آسنا دان تبانا کئی پر امتحان لکه شاگرد ته استاد کوي چې ګوره شرک کول ډیر بد کار، نظر د غیر الله خوړل بد کار، چل دغه شان غلط کارونه کول بد کار دي، دا مه کوئ. نو دا شاگرد ته دا استاد تعلیم ورکوي کنه، چې زنا جادو غلط کار دی، او جادو غلط کار دی، او د دې غلط نه ته منې کې دامه کوي، زنا بل غلط کار ته منې کې، او ورته وی ګوره دامه ارته لیکچر درک چې دا دا دلایل دي پی چې انما حرم علیکم المیتتا نظر د غیر الله حرام، سود حرام، فاضل بیار به من الله ورسول، دا دلایل یاد کړي. اچنه د دې دلایل نن ست دې امتحان اخلم، ګوره امتحان بور کې اخلم، فیل نشي ګوره، ته فیل شوی بیا به ګوره سزا وي. اوس هغه شاگرد د استاد خبره ونه مني او پای کې فیل شي، نو دا قصور د استاد وی کړه. اوس فرشتو ورته وی دا جادو خنه دی، کمو کو جانم بمزایش او کا اومنه که ځان متی بچ که نو جنت تبلار شی. اوس دیس کول فرشتو ورته وی چې ګوره امتحان تراغلو، امتحانن در تا وایو، فیل نشی پدی. اوس دی کول از دی کول نو دا گناه دا چا شوا دیمی توجی بانی پویش وی حیات کی لگ باشتے برے. اوس خیالو کی ترجمه اولنی توجی سرا وما انزل على الملكين او نو نازل کړی شوی علم د جادو على الملكين په دو فرشتو چې په خار د بابل کې وي هاروت او ماروت وما يعلمان من آدم او نو خودلې دې دواړو فرشتو هیچاتا حتا یقولا تر دې چې ویل به تبلیغ تبلیغنا دعوتن خلقو تا انما نحن فتنه يقينا من غبار عذاب يو تو ما يلي مالك ما نافيا وما انزل لك ما نافيا شنو بيابا ما نستر جي فتنه من غبار عذاب يو غردا مكو يا عذاب بدلكو فلا تكفر بس تاسو كفر مكوي فيتعلمون بس ذكل وخلقو منهما يعني من جدهما ذذ دي دوالو فرشتونا الله من زديما او ديما توجي وما انزل على الملكين ما موصولا او آغا چ نازل کړی شو علم د جادو پدو فرشتو دا غی حقیقت واورا چې هغه فخار د بابل کې وی هاروت او ماروت نو نازل شوی پی او لکه جبریل ته چلا د جادو د کفر متعلق آیاتونه ورکړل، د جهنم آیاتونه ورکړل. اوس خلک د جهنم طرف ته روان وي، جبریل ګناه خو نه شوه، هغه ته آیاتونه ورکړل، نو ور سره د جنت آیاتونه هم ورته ښودلو. نو وما یعلمان من آدم او نو ښودلې دي دواړو فرشتو من آدم چاتا حتا تر دي یقولا چې ویلې وې فتنتن دپا انما نحنو یقینا مونگا فتنتن دپارا د امتحان یو فلا تکفر بس م کافران کی گئی فلا تکفر بی اعتقادی و بی جوازی و بی عملی تفسیر بیسائی ہوئی بس کفر مکوئی پاچی دللو پدی او پجائز دللو پدی او عمل کول پدی کفر مکوئی عقیدہ جائز او عمل ملرے مکوئی دا کارونا فلا تکفر کفر مکوئی دا دئی تبھی کفر مکو امتحان تراغلی گورے دا کول کفر دے کفر اسرے تفسیر بیزاری فتوہ گورا اگوی پلعا تکفر بے اعتقادی ہی بے جوازی بے عملی پجادوا کی دساتل کفر جائزی گنل کفر عمل پی کول کفر کافر دے گو رکھا اللہ وی جادو گرو جادو کول خوش ہوئی کہ کوئی نشوئی پی اس دل کا چاہے جادو کے اثر شتا کنا جادو کے بے شک اثر شتا معتزلہ داغی داثر نہ منکر دی لبیب ابن عاصم نبی علیہ السلام یو منافقو نبی علیہ السلام بانی جادو کرو شپگ میاشت نبی علیہ السلام بانی داغی اثر ہو بس مختصر سودائی کی بے وضاحت دیا تفصیل سے روکو خدل سے وہ خبر بل چی خلا کا اگر داوئی کہ دا آروت و ماروت دا دو فرشتے وی ملکی نے بفت لام سرا نو پدی جائے خرافات خلق ذکر گئی اغوئی خرافات چل چھ دا ہاروت و ماروت دا دو فرشتی وی اللہ رالی گلی وی او ادائی تے دے جادوی لم امور کرو نوی دا فرشتی چھکل راغی دنیا تا نو دنیا کی دی اللہ نہ سوالو کو چ اللہ منگتا دے انسانان انتی خواہشات راکا نو یہ ربور تو ورکر نو سوال منظور نو پاگا خواہشات باندی دی گردی دل یو دمی اولی دا داگا دمی ناما و زہرا دی خرافات تے گو رکھا نوی پاگردم ادائی مینشول سشول مینشول محبتی وی پیدا شور سرا چکل پاگردم ادائی مینشول نو حتی چاگردم سردائی زنا ہوکا جو اللہ رب العزت دئی راگیر کرن دئی سکرن راگیر کرن اللہ اور تو بھی جسم و خیال دے دنیا کی سزا غواری کا آخرت کی نو دای ہوئی چمنگا دنیا کی سزا غوارو داخرت دا سزا نا یریگو نوی اللہ رب العزتا پا کوئی کاف کی دای دا جب ناویزان دکی نادوالا فرشتی آرو تو مارو او کسا گو کسی خستا کی ویوسم دا کوئی کاب پا غر کی دا جب این آغد و فرشتی اویزان دیدی او دا ماخامی جما سوتنی جو رکعت نفل کوئی دا نفل دی فرشتو تو فائدہ رسائی دی بیا اگر کم عذاب چیوی اگر پی آسانی گی دا خرافات او وی اگر زورا کنجرئی داغین اللہ سورے جوڑ کر ویوسم دا زورا سورے چی پاسمان کی اختاری داغ دا عروت معروت چپی منشو داغ کنجرئی خجوا داغین اللہ سورے جوڑ کر وزالبہ دا کم کفریات کرے تیچو بازی تفسیرون صرف تب پاسیر کری دی تب پاسیر تب پاسیر پی جرئی ہاں تپلی کری دی لیکن اجر ثابت ہی دا خبر حضور او زمون استادان ہوئی کہ ابن اجر دا ثابت ہی نو دا ابن اجر خبر دا قرآن مقابلہ کی اس حیثیت میں لری قرآن کریم کی رب العالمین سوئی لگو گرا سورت تحریم اور اس سے جب کا تفصیل کو ہم لگ بلکہ سورت انبیاء والو نبیاء و تحریم راول سمیا سورت انبیاء گور کہ فرشتے د گناؤن نہ پاچی دی اور اللہ حمد ہوئی او تو گنا کروایات ولو من فی السماوات والارض دی اللہ لرا اختیار دے داغ مخلوق کی پاسمانوں کی دو پدم کی ومن اندو او ہوا مخلوق شدا اللہ کا سدی ملائکا لا یستکبرون عن عبادتی تکبر کی دا اللہ پہ عبادت ولا یستغفرون ان الشرک کی دا اللہ پہ عبادت یسبحون اللیل والنہار تسبیح وی دشپی و دورجی وی لا یفترون دا اللہ پا تسبیح کئی کمی نہ کئی نو قرآن وی چی فرشتی تکبر نہ کئی دا اللہ دا عبادتنا نو زنا کول دا دا تکبر و گناہ لامل دا ولا يستغفرون للعطاء عبادت طریقی کی یسبحون الليل والنهار دشپیو درج اللہ یادئی سورۃ تحریم گورا لگو سر زبی و مفسر خبرو منم او قد قرآن دے انصاف پا نظر ملاک تو درس تناس یوری نو دے انصاف پا نظر واورا زد کی مرازا سورۃ تحریم گورا سورۃ تحریم آیات شپغم اللہ فرمائی اتشتم سپارا سورۃ تحریم شپغم آیات اے ایمان والو انفسکم وعلیکم نارا او ایمان والو بچ کے جاننا فلال عیال دور جاننا وقود الناس علی جارا شیخ شاک داغی خلق دو کانی علی ملائکتن فدیبان ملائک دی شدادن مضبوطی دی حقلازن مضبوطی دی شدادن سختی لا یاسون اللہ نافرمانی نے کہی دا اللہ مامر او مارا چی حکم کی دیتا اللہ ویفعلون ما یمرون او کئی حارا چی دیتا حکم کی جی غور قرآن ہوئی چی پدی جانم فرشتی دی لا یاسون اللہ مامر او اگئی دا اللہ دا حکم نافرمانی نے کہی نو دا پا پردی خزم میں نے دل دا دا اللہ دا حکم نافرمانی دا کنے دا او بیا پردی خود سر زنا کول دا دا اللہ نافرمانی دا کنے دا دا خو انسان کئیو فرشتی اللہ ہوئی نکئی لا یاسون اللہ ما مرام دا اللہ دا حکم نافرمانی نکئی نیم نیاجر رحمم اللہ بے شک دا خبر اب لکلی انسانو خطا دی کی گی منگا نوایو نورم دا سے ددی پہ اس بات کی سلگی لگی اشاری کری دی خبر اب کوئی گئی ہو مفسرین دی واچی تا چہارو تو مارو دجب ویزان دیو کنجرئی زورا سرے زنا کرو اور زورا اس پورے شویرے مفسرین ذکر کئی چدا کسا غلط ادا اسرائیلیات ندا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیری کبیر کی دشان تفسیر بحر محیط کی دعا تفسیر ابو سعود کی دری تفسیری بیضاوی سلور تفسیری قرطبی پنزا تفسیری ابن کثیر شپد دا طول تفاسیر ذکر کئی شہازا کلو ضعیف او کلو فہازا کلهم باطل تفسیر قرطبی فہازا کلهم باطل ضعیف دورن قاضی آیاز شفا کی رد کئی پری باندھی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ زاد المسیر کی پدی واقع رد کرے شدا دروغ دا تفسیر علمانی حنفی المسلک معتبر تفسیر پدی رد کرے دنگ دارب یو فتاوا دا فتاوا لجنۃ الدائمہ کتاب معز اللہ اسی شول ہاں اغوئی دا ضعیف روایت تھی اس روایت ضعیف ثابت کری دی داد یہود سازشو دا غلط و خلق و سازشو دا فرشتو بدنامول دا پارا خبر کوئی دا لس کتابوں نے ماں پری بان پیش کر لی دا قرآن ندوا یاتون ماں پیش کر لی دا خبر غلط رہا نن بعد بدا خبر ہی نہ کیوں کہنا اور جسو کی کئی میں منع کیوں بے کرا اس خیال و کئی ترجمے تھا اس بات آنے کی خبر اللہ فرمائی وما انزل علی الملکین او نو نازل کرشے علم دے جادو پدو فرشتو شپخار دے بابل کی وی ہاروت و ماروت وما یعلمان من آدین او نو خودلے دی دوارو اچاتا حتی یقولا تردی شیوی بے تبلیغن خلقتا انما نحن یقینا منگا فتنتن دفار دا عذابیو مائی نافی امانا وقا فلا تکفر بس تاسو کفر مچوئی نو فیتعلمونا بس از دکول با خلقو منو ما یعنی من زدی ما در زدنی دوارو فرشتونا او کمائی اول نافیه شی او دیم وما یو علی معنی که مائی موصول شی نبی آف فتنتن فمانه دا سشی امتحان شی او فیتعلمونا منو ما پخفل مانی نو فیتعلمونا بیاو پخفل مانی خوا بس از دکولو با خلقو منو ما دا دیدوارونا بیاو منز دیمانوی دا چی ومایو علیمان کی مای موصول مانشی او فتنتون امتحان دا پارشی نو منو ما دا دیدوارونا حاغ علم دا جادو یو فرقو نبی چی جدائی بیرا وستا پاگی ترا بین المری و زوجی خما بین دخج و خاون کی زکر دا جادو گرم چنن جادو کئی دخج خاون پا مسکی دخ رو رو خیند پا مسکی دا بابا و بای پا مسکی وران را وستا او بابا تلو دا زی او دا انگور پا مسکی وران را وستا پکتا و روپای مولا تاور که دای تاویزو که جدا انگور و زیمیو بل سر ورانشی وی تو لعنت دی پدا تی تاویز گر مولا ویدا پا تکرو که بند که و پا کبر که خاک که کار بریشی اگر چونو شو پوداور پسیلارو ویرا که دباک پلی پیسی داد شرم لوکی دی اللہ فرماییو فرقو نبی جدائی بیراوستا پا دیرم دا جادو پا خار پا مندا خجو خاون کی وما ام بزارینا او نو دی ضرورت ان کی بھی پدیلم دا جادو من آدی نہیں چاہتا الا بیزن اللہ مگر پا حکم دا اللہ دی ضرر پدی سر نو رسولے او نو پدی کی تخپل اثر دا ضرر ہو دا ضرر پدی کی چاہ کی خودو الا بیزن اللہ ماتا ہوتا ہی گرا جادو بد کار دیکھا اب بازی معتزلہ رو جادو کیا سر کم دے زمین دے کلی معتزلہ جادو کیا سر کم دے گروی پا جادو کیا سر نہیں کرو ماتا تو یہ مزیدار کنزل ورتا ہوں کہ جپائی کیا سر شتے کی رشتے پا غلط خبر ہے کہ مسئلہ ہو پخ کی گانا کیا سر بھی دو تو میرے کو ایسا ہی نہ جوڑی کر سر فضل دے گانا ہوری نو گانا غلط خبر الفاظ دی سندرا او سڑی بانے غلط اثر کئی کہ نہیں کنزل غلط کار دے سڑی بانے اثر کئی نو در شان جادو غلط کار دے اثر شتا خدا اثر چاہ کی خودے پا کنزل کی پا دی جادو کیو پا دی سیزنو کی امتحانن دا اثر چاہ کی خودے اللہ بس تا امتحان اپنی کہ دے ادھر گا دا خبر یو لیو کنا الا باذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمونا او از دکول با خلقو ما غیلم دا جادو یا ضرورم چی ضرر بے رسول دیتا ولا ینفو مون نفع پا دی که دو چسمو یو دا نفع دا پارو بل دا ضرر دا پارو خدای با کم یو از دکولو اگر ضرر والا بے دکولو دا موزیر بچیو خواه ولا قدر او تاکیق تا علمو دی پویو دی پا دی خبر اللہ وی پویو لمن اشتراو خام خاچاچ واغستو دی جادو للا مالو کل آخرتی من خلاک نبید للا پاکرت کی سبرخا مالو نبید للا کل آخرتی پاکرتی من خلاک سبرخا ولبی سما شرو بی او دیر بد جاغا شرو بی چی خسکر دی پاگی سرا انفسوم جارن اپلا گرل منش تراو دالام ابتدائیا او من تو ماند من موصول سرا موصول سرا یا من شرطیا یا موصولہ لو فی الاخرتی دائی خبرو یا جزاوا نمانا. اللہ فرمائی ولقد علمو تاکی سرا پویشو دوی لمن اشتراو چاچی واغستو دیلم دو جادو لرا ما لو فی الاخرتی من خلاک نبی دلر پاکرت کی سب رکھا ولبیسا او دیر بد دی ما غصا شرو بی چی خرس کری دوی پاگی سران فزو قل زانو نا خدا زانی سنگی خرس کرو خرسو لنسو برا یعنی زانی ور کرو دا دی جادو پی زکولو او پکولو کی لکه منگو تاسو چی قل زان ستا ورکو دین تا قرآن دی ستا زان ور کرو اللہ وی دیر بد جا چی خرس کری دوی پاگی سران انفتو قل زانو نا لو کانو یعلمون کاچی دی پوی دے نما پالا شرک دا شرک گینے وکڑے ولو انہم کچروے دوی ولو انہم کچروے دوی آمنو چی ایمان راوڑے ہو واتاکو او زان ساتلے ہو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا کچر ایمان راوڑے ہو زان ساتلے ہو دا اللہ دا مخالفتنا لما صوبتن خامقا بدلی بور کرشوی دوی تا من اند اللہ دا اللہ دا طرفنا خیر ان غرا کچھ دا ایمان راوڑے تقوی اختیار کرے نو دیتا بخام خواب بدلی ورکنشو اللہ خطا غرا لو کانو یعلمون کاچ بھی پوجے خدای نو دا جادو نا بچول خون ایمان والشول نو بدلی ملاو نشوی کشوی جادوگر تو بدلی ملاو شوی کی نشوی سزا به ملاوی کی بدلا و اجر نہ تھا اللہ وی کے چرے دی کی مان راوڑا او زانی بچ کرے وے تو جادو کولو نا پیو بل خام خا بدلی بور کرے شوی دا اللہ دے طرف نہ غورا کا چھی پوی دے بس انشاءاللہ نور و سبا وایو اللہ دے پر عمل کر توفیق نصیب کی کم مرگری چھی ناری نہیں زنا نہیں قرآن درس تناس کی دعا اگاڑی